กลื่อนกลนไปด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์และทำประโยชน์ของตนที่ยิ่งใหญ่ให้เสื่อมเสียไปส่วนบุคคลผู้ปรารภความเพียรผู้สงัดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขและทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของตนให้บริบูรณ์ได้การบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมอันเลวหามีไม่แต่การบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมอันเลิศย่อมมีได้พรหมจรรย์นี้ผ่องใสและน่าดื่มพระศาสดาก็ยังอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้งโดยตั้งใจว่าบรรพชาของเราทั้งหลายนี้เป็นของไม่ต่ำทรามไม่เป็นหมันมีผลมีกำไรจักมีแก่เราทั้งหลายเราทั้งหลายบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดสักการะของชนเหล่านั้นจักมีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะเราทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกดังพรรณนามาชนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของตนสมควรแท้เพื่อที่จะทำกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อื่นสมควรแท้เพื่อที่จะทำกิจของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสมควรแท้ที่จะทำกิจของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททุติยทัสสะภละสูตรที่สองจบสามอุปนิสสสูตรว่าด้วยธรรมที่อาศัยกันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราเมื่อรู้เห็นจึงกล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเราเมื่อไม่รู้เห็นจึงไม่กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อรู้เห็นอะไรความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมีคือเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมีเมื่อธรรมเป็นที่สิ้นไปมีอยู่ขยะญาณญาณในธรรมเป็นที่สิ้นไปแม้ใดย่อมมีเรากล่าวว่าขยะญาณแม้นั้นมีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งขยะญาณสิ่งนั้นควรเรียกว่าวิมุตติเรากล่าวว่าแม้วิมุตติก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิมุตติสิ่งนั้นควรเรียกว่าวิราคะเรากล่าวว่าแม้วิราคะก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิราคะสิ่งนั้นควรเรียกว่านิพพิทาเรากล่าวว่าแม้นิพพิทาก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งนิพพิทาสิ่งนั้นควรเรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะเรากล่าวว่าแม้ยถาภูตญาณทัสสนะก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งยถาภูตญาณทัสสนะสิ่งนั้นควรเรียกว่าสมาธิเรากล่าวว่าแม้สมาธิก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสมาธิสิ่งนั้นควรเรียกว่าสุขเรากล่าวว่าแม้สุขก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสุขสิ่งนั้นควรเรียกว่าปัสสัทธิเรากล่าวว่าแม้ปัสสัทธิก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปัสสัทธิสิ่งนั้นคนเรียกว่าปีติเรากล่าวว่าแม้ปีติก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปีติสิ่งนั้นควรเรียกว่าปราโมทเรากล่าวว่าแม้ปราโมทก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปราโมทสิ่งนั้นควรเรียกว่าศรัทธาเรากล่าวว่าแม้ศรัทธาก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งศรัทธาสิ่งนั้นควรเรียกว่าทุกข์เรากล่าวว่าแม้ทุกข์ก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์สิ่งนั้นควรเรียกว่าชาติเรากล่าวว่าแม้ชาติก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งชาติสิ่งนั้นควรเรียกว่าภพเรากล่าวว่าแม้ภพก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งภพสิ่งนั้นควรเรียกว่าอุปาทานเรากล่าวว่าแม้อุปาทานก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทานสิ่งนั้นควรเรียกว่าตัณหาเรากล่าวว่าแม้ตัณหาก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งตัณหาสิ่งนั้นควรเรียกว่าเวทนาละถึงสิ่งนั้นควรเรียกว่าผัสสะสิ่งนั้นควรเรียกว่าสลายตนะสิ่งนั้นควรเรียกว่านามรูปสิ่งนั้นควรเรียกว่าวิญญาณสิ่งนั้นควรเรียกว่าสังขารทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลายก็มีที่อาศัยมิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัยอะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสังขารทั้งหลายสิ่งนั้นควรเรียกว่าอวิชชาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัยวิญญาณมีสังขารเป็นที่อาศัยนามรูปมีวิญญาณเป็นที่อาศัยสลายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัยผัสสะมีสลายตนะเป็นที่อาศัยเวทนามีผัสสะเป็นที่อาศัยตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัยอุปาทานมีตัณหาเป็นที่อาศัยภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัยชาติมีภพเป็นที่อาศัยทุกข์มีชาติเป็นที่อาศัยศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัยปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่อาศัยปีติมีปราโมทย์เป็นที่อาศัยปัสสัทธิมีปีติเป็นที่อาศัยสุขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัยสมาธิมีสุขเป็นที่อาศัยยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเป็นที่อาศัยนิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเป็นที่อาศัยวิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัยวิมุตติมีวิราคะเป็นที่อาศัยขยะญาณมีวิมุตติเป็นที่อาศัยเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วทำหนองน้ำให้เต็มหนองน้ำเต็มเปี่ยมแล้วทำบึงให้เต็มบึงเต็มแล้วทำแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำมหาสมุทรให้เต็มแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัยวิญญาณมีสังขารเป็นที่อาศัยนามรูปมีวิญญาณเป็นที่อาศัยสลายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัยผัสสะมีสลายตนะเป็นที่อาศัยเวทนามีผัสสะเป็นที่อาศัยตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัยอุปาทานมีตัณหาเป็นที่อาศัยภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัยชาติมีภพเป็นที่อาศัยทุกข์มีชาติเป็นที่อาศัย ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัยปราโมทมีศรัทธาเป็นที่อาศัยปิติมีปราโมทเป็นที่อาศัยปัสสัทธิมีปิติเป็นที่อาศัยสุขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัยสมาธิมีสุขเป็นที่อาศัยยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเป็นที่อาศัยนิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเป็นที่อาศัยวิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัยวิมุตติมีวิราคะเป็นที่อาศัยขยะญาณมีวิมุตติเป็นที่อาศัยฉันนั้นเหมือนกันอุปนิสสสูตรที่3จบอัญญติฏฐิยสูตรว่าด้วยอัญญเดียรถีพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ได้มีความคิดดังนี้ว่าการเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ยังเช้านักทางที่ดีเราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีปริพาชกเถิดครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีปริพาชกได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพวกอัญญเดียรถีปริพาชกนั้นแล้วนั่งณที่สมควรพวกอัญญเดียรถีปริพาชกนั้นได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรมีสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองอันหนึ่งสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยอันหนึ่งสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ท่านพระสารีบุตรก็ในวาทะเหล่านี้พระสมณะโคดมตรัสไว้อย่างไรตรัสบอกไว้อย่างไรและพวกข้าพเจ้าจะตอบอย่างไรจึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระสมณะโคดมตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระสมณะโคดมด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยอะไรคืออาศัยผัสสะบุคคลเมื่อกล่าวถ้อยคำเช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นทุกที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยท่านทั้งหลายในวาทะทั้งสี่นั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองจะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่าทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้จ